سمجھتے ہیں اور عرس کو ہی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم مجددیت کو دنیا میں ترقی دے رہے ہیں. تو بہرحال یہ نسبتیں ساری غلط ہیں. اللہ نے یہود اور نصارہ کی نسبت کچھ فائدہ نہیں دے گی جب تک کہ حقیقت اور اصلیت نہیں ہوگی اس کے اندر. ان تمام بزرگوں کی طرح نسبت اس وقت درست ہوگی جب ان جیسا عقیدہ رکھیں گے، ان جیسا عمل کریں گے، ان جیسی نیکی کریں گے. آج کل تو بس مزار بنا لو جہاں، یہاں جو وہ بیچارے دیوانے پاگل کا مزار بنایا یہاں بھی شروع، کسی بھی شہر میں کوئی کسی نے نہیں کہا، نہ کسی نے روکا، یہ کیا کر رہے ہیں بھائی، اتنا متمدن شہر ہے یہاں، وہاں چڑھاوے شروع ہو گئے، رسومات شروع ہو گئے. حالانکہ وہ بیچارہ پاگل تھا یا مجنون تھا یا مجذوب تھا، خدا جانے، غیر مکلف تھا، اس کو خدا کا بڑا ولی بنا کر اب وہ پوجا پاٹ شروع ہو گئی تھی. ایسے ہی ہے یہ جگہ جگہ، جس جگہ جاؤ مزار بنا لو، پوجا شروع کر لو، جھنڈے لگا دو، وہاں عرس ہوگا، باقاعدہ لوگ آئیں گے، قوالیاں ہوں گی، طرح طرح کے شرک والی باتیں ہوں گی، چڑھاوے چڑھیں گے، مرادیں مانگی جائیں گی، کہیں گے جی بس مستجاب ہیں جی. کیا یہ ہے ایمان اور توحید؟ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، نہیں تھے ابراہیم یہودی نہ نصرانی، لیکن وہ حنیف تھے اور مسلمان، اللہ کے فرما بردار تھے، اور نہیں تھے شرک کرنے والوں میں. یاد رکھو، بے شک زیادہ قریب تر لوگوں میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا اتباع کیا. ان کے دور میں، پہلے دوروں میں جن لوگوں نے صحیح اتباع کیا وہ ابراہیم کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں اور قرب رکھتے ہیں. اور وحاظ النبی، اور یہ نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں، قرب رکھتے ہیں. والذین آمنوا، اور جو لوگ اس نبی کے ساتھ ایمان لائے ہیں وہ حقیقت میں ابراہیم کے متبع ہیں، پیروکار ہیں، ان کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں. ان کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کریں. تمہیں کیا حق پہنچتا ہے جو تمہارا دین ہی بگڑا ہوا ہے اور کفر شرک میں ڈوبے ہوئے ہو، رسومات فاسدہ تمہارے اندر پائی جاتی ہیں، اور تم اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہو. فرمایا، واللہ ولی المومنین، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے کارساز. ولی کا معنی رفیق، ساتھی، سرپرست، دوست، کارساز، سمجھے نہیں. اللہ تعالیٰ ہی ایمان والوں کا کارساز اور ان کا رفیق ہے. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يذلونكم وما يذلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. ودت طائفة، پسند کرتا ہے گرو آل کتاب میں سے کہ لو یضلونکم، کہ وہ تم کو گمراہ کریں، کسی نہ کسی طرح تم کو گمراہ کریں، اور نہیں گمراہ کرتے وہ مگر اپنی جانوں کو. ما یشعرون، اور وہ نہیں سمجھتے. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، کیوں کفر کرتے ہو تم اللہ کی آیتوں کے ساتھ، اور تم گواہ ہو. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، کیوں ملاتے ہو تم حق کو باطل کے ساتھ، اور چھپاتے ہو تم حق کو. وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو. پہلی آیتوں میں اللہ تعالی نے یہ فرمایا، یہود اور نصارہ جو آپس میں جھگڑتے تھے اور تکرار کرتے تھے، ہر ایک یہ کہتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے طریقے کے مطابق تھے. یہود کہتے تھے کہ ابراہیم یہودی تھے، نصارہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام وہ نصرانی تھے. اللہ تعالیٰ نے دونوں کی تردید فرمائی، فرمایا یہ دونوں جھوٹے ہیں، اور پھر ان کا رد کیا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ تو حنیف تھے اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار مسلم تھے، وہ حنیف اور مسلم تھے، وہ یہودی اور نصرانی نہیں تھے. یہودیت تو باطل دین ہے، یہ تورات کی بگڑی ہوئی شکل ہے. تورات کی تعلیم کو بگاڑ کر یہودیت بنا لی ہے، اور انجیل کی تعلیم کو بگاڑ کر اور اس میں تحریف پیدا کر کے، تغیر تبدل پیدا کر کے اس کو نصرانیت کہا جاتا ہے. ان کا عقیدہ بھی باطل ہے، اور بھی انہوں نے طرح طرح کی باطل چیزیں اپنے مذہب میں شامل کر لی ہیں. وہ سب مجموعے کا نام عیسائیت اور یہودیت رکھتے ہیں. وہ شرک دونوں میں قدر مشترک ہے. یہود بھی کفر کا ارتکاب کرتے ہیں اور نصارہ بھی شرک کے مرتکب ہیں. مسیح علیہ السلام کو الہ مانتے ہیں اور خدا کا بیٹا مانتے ہیں، العیاذ باللہ، جو نہایت ہی قبیح اور بری قسم کی شرک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو فرمایا کہ ان کو کچھ مناسبت نہیں ہے اور کچھ تعلق اور علاقہ نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، نہ یہود کو نہ نصارہ کو. عذر مشرکین عرب بھی دعویٰ کرتے تھے اسی قسم کا کہ ہمارا تعلق ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے، لیکن اللہ نے ان کا بھی قرآن میں مختلف جگہوں میں ان کی بھی تردید فرمائی کہ وہ بھی غلط کہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ زیادہ قرب اور مناسبت رکھنے والا اگر کوئی ہے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دور میں ابراہیم علیہ السلام کا صحیح اتباع کیا، اور اس آخری دور میں حاضر نبی حضور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ صحیح مناسبت اور قرب رکھتے ہیں. اور جو لوگ حضور علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے ہیں، یعنی حقیقی مسلمان اور مومن، ان کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مناسبت ہے اور یہ ان کے طریقے پر ہیں. یہود و نصارہ کی تردید. اب خرابیوں کا ذکر بھی ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہود کی بہت سی بے شمار خرابیاں ذکر فرمائی ہیں، اسی طرح یہاں بھی کچھ یہود کی خرابیاں جو اخلاقی طور پر، عقیدے کا معاملہ تو رہا ہی، اخلاقی طور پر بھی وہ لوگ اپنے اخلاق کو بگاڑ چکے تھے، اس کا ذکر بھی آتا ہے اگلی آیتوں کے اندر. یہاں بجائے اس کے کہ یہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مناسبت رکھتے، اگر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مناسبت رکھتے تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور قرآن کی ہدایت کو قبول کرتے. اس کو تو انہوں نے قبول نہ کیا. اور پھر پہلی آیتوں میں مباہلے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو نصیحت کے طور پر فرمایا کہ اہل کتاب یہود نصارہ سب سے آپ کہہ دیں، کیا وہ ایک ایسی بات کی طرف جو تمام دینوں میں مسلم ہے ہمارے تمہارے درمیان، اس کو اختیار کر لیں. اور وہ ہمارے تمہارے درمیان برابر ہے، ہر دین کے اندر اس کی تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ، کہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں، بعض کو رب نہ بنائیں، اور حلال حرام میں کسی کو سند نہ مانیں. یہ چیز پیش کی گئی، یہ مشترک نقطہ تھا، اور ایمان والے تو اس کو مانتے ہیں. تم اگر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مناسبت رکھتے ہو تو اس مشترک نقطے کو کیوں نہیں مانتے، جس کی تعلیم سارے نبی دیتے رہے؟ ہر اللہ کا نبی اور رسول اسی بات کی تعلیم دیتا رہا. ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدين، تمام امتوں کو تمام نبیوں نے یہی تعلیم دی ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں اخلاص کرنے والے. اور شرک اور کفر کی تردید فرمائیے، ہر اللہ کے نبی نے اس سے بیزاری کا اعلان کیا اور خالص توحید کا سبق دیا ہے. یہ قدر مشترک ہے. اگر تم ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہوتے تو پھر اس نقطے پر اکٹھے ہو جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا. یہ جھوٹے تھے یہ لوگ، اور باطل تھے، اور شرک کا ارتکاب کرتے تھے، کفر کا ارتکاب کرتے تھے، اور مذہب بگاڑا ہوا تھا، اور بگاڑ میں اس قدر دور چلے گئے تھے کہ یہ گمراہی کے پیشوا بنے ہوئے تھے۔ اب ان کی گمراہی کی پیشوائیت کا یہ ذکر ہو رہا ہے، ایسے گمراہ ہو گئے ہیں یہ بدبخت، ایسے بھٹک کر دور نکل گئے ہیں اور اتنے سخت ہو گئے ہیں اور کہ یہ اب امام بنے ہوئے ہیں کفر کی۔ وہ اس طرح کہ جو آدمی ایمان قبول کرتا ہے یا صحیح راستے پر چلتا ہے اس کو ہمیشہ یہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو اتنے برے لوگ ہیں اور اتنی قبیح چیز میں مبتلا ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ودت طائفت من اہل الکتاب، اہل کتاب کا ایک گروہ اس کی آرزو کرتا ہے، اس کو پسند کرتا ہے، لو یضلونکم، کہ کسی نہ کسی طرح تم کو بھی گمراہ کریں۔ لوان کے معنی میں ان یضلوکم، کہ تم کو بھی گمراہ کریں۔ وہ اس فکر میں لگے ہوئے ہیں، حضور کے زمانہ مبارک سے جب یہ قرآن نازل ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج تک 1400 سال میں یہی کچھ ہو رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس وقت بھی یہی تھا، ان اہل کتاب کی کوشش تھی کہ مسلمان بھی گمراہ ہو جائیں۔ دوسری جگہ یہ ہے کہ یہ آرزو کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں، خواہش کرتے ہیں کہ تم گمراہ ہو جاؤ اور ان کے ساتھ برابر ہو جاؤ۔ فتکونون سوان، وہ تو بھٹکے ہوئے ہیں، مرکزی نقطے سے الگ ہیں۔ وہ جو توحید والا نقطہ تھا، ایمان والا، اس سے وہ الگ ہیں، اور اس مرکزی نقطے سے الگ ہو کر وہ تم کو بھی چاہتے ہیں کہ تم بھی الگ ہو جاؤ اور ان جیسے کام کرنے لگو۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان عیسائیوں نے بھی اور ان لوگوں نے کوشش یہ کی ہمیشہ کہ اس مرکزی نقطے سے ہٹا دیا جائے مسلمانوں کو۔ جب وہ ہٹ جائیں گے تو پھر ہمارے ساتھ برابر ہوں گے، جیسے کام ہم کرتے ہیں ویسے ہی کام وہ بھی کریں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، لیکن مجموعی طور پر وہ ایسا کر نہیں سکے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے قرآن پاک کے اندر کہ سچا دین ہمیشہ رہے گا، لیکن مسلمانوں کو گمراہ کرنے میں ہر دور کے اندر ان لوگوں نے پوری کوشش کی ہے، اور کوشش یہی ہوئی ہے کہ اس نقطے سے ہٹا دیا جائے اور وہ ایمان اور توحید کا اور شرک سے بیزاری کا نقطہ ہے۔ تو اس نقطے پر آدمی اس وقت قائم رہ سکتا ہے جب قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو، جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک یہ ایسا رہا، مسلمان بالکل متفق رہے کہ اسی مرکزی نقطے پر تھے، اور سب اس کے بعد پھر یہ لوگ دخیل ہو گئے اور یہود اپنی سازش میں کامیاب ہوئے۔ حضرت عثمان کے زمانے سے یہ سازش انہوں نے شروع کی، اور اب اور نصارہ نے ٹکر لیے۔ میں نصارہ کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا والروم ذوات القرون، کہ رومی یعنی عیسائی جو ہیں یہ قرن ہا قرن تک رہیں گے، اور ان کے ساتھ تمہاری ٹکر ہی رہے گی یہاں تک کہ مسیح ابن مریم علیہ السلام نازل ہو جائیں۔ یہ ہمیشہ ٹکر ہی لیتے رہیں، صلیبی لڑائیوں کا سینکڑوں سال تک سلسلہ چلتا رہا، اس سے پہلے یہ ٹکر لیتے رہے، اور یہ فرمایا کہ کبھی ان کو غلبہ ہوگا، کبھی مسلمانوں کو غلبہ ہوگا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور یہود کے بارے میں کہ وہ سازش کے رنگ میں آئیں گے، وہ سازش کریں گے، یہودیوں نے سازش کا جال بچھایا مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ عبداللہ ابن سبا کا فتنہ، عبداللہ ابن سبا یمنی یہودی تھا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو کر مسلمانوں میں داخل ہو کر فرقہ بندی کی وبا شروع کی، اشیعہ اسی کو مانتے ہیں، عبداللہ ابن سبا کو، اور اس نے آ کر یہ آگے فرقہ بندی پیدا کر لی۔ اس کے بعد بھی ہر دور کے اندر اور یہ گزشتہ 200 سال میں یورپ کے اندر، جبکہ عیسائیت کو انتہائی عروج تھا، برطانیہ عظمیٰ کا دور تھا، 200 سال تک تو برطانیہ نے بڑا دنیا کے اندر اودم مچایا تھا، ساری طاقتوں سے بڑی طاقت یہ مانی جاتی تھی. امریکہ تو کل کا بچہ ہے, یہ تو ہے, یہ بھی انگریز یہاں سے بھاگے ہوئے انگلینڈ سے بھاگ کر امریکہ چلے گئے. وہاں نئی اکبر صغیر دریافت ہو گیا, وہاں آباد ہو گئے. یہ بھی انگریز ہی ہیں نسل امریکن جو ہیں, لیکن برطانیہ نے بڑا ادم مچایا. 200 سال تک تو اس کا توتی بولتا رہا ساری دنیا میں, اور برطانیہ عظما کہلاتا تھا. برٹش امپائر جو ہے یہ سب سے بڑی حکومت تھی دنیا میں. روس اس کے مقابلے میں ہیج تھا, ساری دوسری سلطنتیں اس کے سامنے ہیج تھی, اور اسی نے طاقت کے بل پر بھی مسلمانوں کو کمزور کیا. اور سازش تو ان کی بے پناہ چل رہی ہے, ایسی سازش چل رہی ہے. امیر شکیب ارسلان نے اپنی کتاب حاضر العالم الاسلام, امیر شکیب ارسلان یہ شام کے رہنے والے تھے, بڑے آدمی تھے وہاں کے, یعنی جاگیردار تھے بڑے ترکوں کے زمانے میں. 1947 میں ان کی وفات ہو گئی. مصنف ہیں, جس وقت جنگ عظیم تھی تو یہ ترکوں کے اسپتالوں پر انچارج تھے, یہ صحت کے انچارج یہ تھے ساری سلطنت ترکیہ کی. اور پھر جہاد میں بالفعل شریک ہوتے رہے ہیں, عملاً لڑتے رہے ہیں انگریز کے ساتھ خلاف. انگریز نے جب ان علاقوں پر قبضہ کیا, ان کی جاگیر بھی ضبط کر لی, اور 20 سال پھر بیچارے یورپ میں بھی رہے ہیں, وہاں بھی خدمت کرتے رہے ہیں. تو انہوں نے ایک انگریز ایک امریکن کی کتاب کا اردو میں ترجمہ کیا. امریکن تھا ایک, اس نے جنگ عظیم کے بعد مسلمانوں کی حالت پر تبصرہ کیا تھا, بڑی بہترین کتاب لکھی تھی انگریزی زبان. اس کا ترجمہ کسی مصری عالم نے عربی میں کیا. وہ کتاب بھیجی ہے امیر شکیب کے پاس. امیر شکیب ارسلان نے اس کا مقدمہ لکھا. کتاب ایک جلد میں ہے اور مقدمہ 3 جلدوں میں ہے. تو اس نے چونکہ اپنی کتاب میں مسلمانوں کے بارے میں بہت سی باتیں کچھ صحیح بھی غلط بھی لکھی تھی, تو لہذا اس پر تبصرہ ضروری ہو گیا تھا. تو اتنا لمبا مقدمہ لکھا, اس میں سیاسی حالات پر بھی اور مسلمانوں کی مردم شماری اور ان کے تمام ملکوں کے مسلمانوں کے حالات سب پر تبصرہ. جنگ عظیم کے بعد جو دور گزرا ہے دوسری جنگ تک, اس دوران میں وہ بڑی کتاب مانی جاتی تھی کہ اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہے مجموعی حالات کے سلسلے میں. تو اس میں ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے کہ یورپ کے یہ یہودی اور نصرانی جو ہیں, انہوں نے ایک گزشتہ زمانے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تردید میں 6 لاکھ کتابیں لکھی ہیں. چھوٹی بڑی ساری اگر ملا لیے جائے 6 لاکھ کتابیں لکھی ہیں حضور کی تردید میں. آخر ان میں کتنا کوئی طوفان ان لوگوں نے بھرا ہوگا. اور یہ لوگ ایسی سازش کرتے ہیں کہ بظاہر ہمدرد بن کر آپ مستشرق جو کہلاتے ہیں, یعنی انگریز اور امریکن اور مغربیوں میں وہ علماء جو مشرقی علوم کے ماہر ہوتے ہیں ان کو مستشرق کہا جائے, وہ ہمدرد بن کر کے گھستے ہیں اندر اور پھر وہ اسلام کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ فضل الرحمان جو پیچھے یہاں کا وہ ہو گیا تھا ایوب کے زمانے میں, مستشرقین کا شاگرد ہی تو تھا یہ, جس نے آ کر کہہ دیا تھا کہ قرآن کچھ خدا کا ہے اور کچھ رسول کا ہے, سارا خدا کا نہیں ہے. اس نے کتاب میں لکھا, اسلام کی خدمت کے لیے کتاب لکھی کہ قرآن کے کچھ الفاظ رسول کے بھی ہیں, مطلب سارے کے سارے خدا کے نہیں. یہ ان یہودیوں کا نظریہ, یہ یورپ کے مستشرق ہے وہ اس طریقے پر چلتے ہیں. تو یہ سیکھ کر کے یہاں شور شر ہو گیا, پھر اس کو ہٹا دیا. یہاں جاگیر بھی اس کو ملی ہوئی ہے, بڑا سلسلہ رہا. تو یہ اس قسم کے لوگ آ کر اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایسی باتیں جب ہم چلائیں گے تو مسلمان بدزن ہوں گے, مرکز سے دور ہوں گے, قرآن سے متنفر کرنے کے لیے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے متنفر بنانے کے لیے اعتراضات کریں گے تاکہ لوگ شک میں پڑ جائیں. اور اس کا بچنے کا طریقہ صرف ایک ہی ہے, کہ مسلمان اپنے مرکزی عقیدے پر اور قرآن کے ساتھ چمٹے رہیں، پھر تو نہیں ہوگا گمراہی کے کوئی سے. اگر اس سے ذرا ہٹ جائیں گے تو پھر وہ شکوک شبہات پیدا ہونے لگے. اس کا صرف ایک ہی علاج ہے، پھر اللہ کی کتاب کو پکڑنے مضبوطی سے، سنت تو اس کی شرح ہے، اور مرکزی بات سے نہ ہٹنے پائیں، پھر تو کوئی گمراہ کر نہیں سکتا. اگر مرکزی نقطہ بھی چھوڑ دیا اور کتاب اللہ کو بھی چھوڑ دیا تو پھر گمراہی گمراہی ہے. چنانچہ یہ لوگ اس طریقے سے کامیاب ہوئے. آج آپ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان صحیح ہیں، کوئی بھی صحیح نہیں، کسی ملک میں صحیح نہیں رہنے دیا ان لوگوں نے. شکوک و شبہات ڈال دیے ہیں، عقیدے بگاڑ دیے ہیں، اور نظریات فاسد کر دیے ہیں. جیسے ان کے نظریات ہیں ویسے ہی نظریات مسلمانوں کے بن گئے ہیں، وہ قرآن والے نظریات نہیں ہیں. آج یہ تمام فوجی لوگ ہوں یا بڑے لوگ ہوں یا جس کو کہتے ہیں ہائی تعلیم یافتہ لوگ، یہ سب ان فاسد خیالات کا شکار ہیں. یہ انہی انگریزوں کی تعلیم یافتہ اور وہ ان کی مطلب ہے ذہنوں کے اندر وہ تمام خیالات پڑے، اسی کو لا کر یہ پھر جاری کرتے ہیں کہ جی اسلام میں یہ ہے، پھر قرآن کو ادھر لے جاتے ہیں توڑ موڑ کر کے، جی قرآن میں ایسا ہو جائے. تمام بات اب لاہ و لاب کی جتنی بھی باتیں کھیل تماشے کی، اریانی فحاشی، اس کو تمام آرٹ کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں. یہ فن ہے جی، اور اس کام کو کرنے والے فنکار ہیں، ان کی طائفے چلتے رہتے ہیں، کبھی مشرق کبھی مغرب، یہ گانا بجانا اور ناچ وغیرہ رنگ رلیاں ساتھ اس چیز کو لے کر کے وہ چلتے ہیں. یہ اسلام بھی ان کی مخالفت نہیں کرتا، یہ باور کرتے ہیں. ہمارے ملک کے طائفے جاتے رہتے ہیں، دوسروں کے یہاں آتے رہتے ہیں، اپنے فن کے مظاہرے کرتے ہیں. یہ تمام وہ فاسد خیالات ہیں جو مسلمانوں میں بھی سرایت کر گئے ہیں، اور یہ یہود اور نصارہ کا اثر ہے. یہود یہ تصویر سازی جو ہے یہ عیسائیت کا ہے، یہ سارا وہ تصویریں بناتے ہیں، یہ تصویر سازی ہے، مسلمانوں میں فن بن چکا ہے، حالانکہ ہمارے ہاں جائز نہیں ہے. لعن اللہ المصورین، تصویر بنانے والوں پر خدا کی لعنت ہے، پھٹکار ہے، لیکن اس کو فن بنایا ہوا. ناچ گانا اور اوریانی تو فوش باتیں ہیں. ان اللہ لا یامر بالفحشاء، خدا کبھی بھی بے حیائی کی بات کا حکم نہیں. شیطانی چیزوں کو وہ بھی کہتے ہیں یہ فن ہے جی، یہ آرٹ ہے جی. یہ آپ دیکھو تصویر کا کتنا چرچا ہے اور کس قدر پھیلی ہوئی ہے تصویر ہر چیز پر. ایسے ہی اور جتنی بھی بے حیائی کی باتیں ہیں جن کو اسلام سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، یہ سب یہود اور نصارہ کے راستے سے یہ باتیں آئی ہیں، مسلمانوں میں پھیل گئی ہیں. تو اس کا علاج صرف قرآن ہے اور اپنے مرکزی عقیدے پر رہنا، ورنہ یہ ہے کہ عیسائیت اور یہودیت کا شکار ہیں مسلمان سارے جتنے بھی ہیں، تمام ممالک کے اندر یہ حال ہے، اور یہ ان کی رضا کو چاہتے ہیں بس کہ وہ راضی رہیں ہم سے، ہمارا سلسلہ کچھ چلتا رہے، کوئی لین دین چلتا رہے. اپنی بات ہی کوئی نہیں ہے، یہ اپنا مشن، اپنی بات، اپنا نظریہ کیا ہے جس کو ہم دوسروں سے منوا سکیں. تو آل کتاب تو فرمایا ہے گروہ ان کا یہ آرزو کرتا ہے کہ تم کو گمراہ کریں کسی نہ کسی طریقے سے، نظریات کے ذریعے ہو، اریانی کے ذریعے ہو، فحاشی کے ذریعے ہو، آرٹ کے ذریعے ہو، تعلیم کے ذریعے ہو. اب اسپتال جو ہیں مشنری اسپتال، یہ گمراہیوں کا ذریعہ ہے. مشنری اسپتال، اسپتال میں داخل کرو، ہمدردی کرو، ساتھ انجیل کا سبق پڑھاؤ ان کو. آدھا عیسائی مریض باہر نکلے تو بنا ہوا ہو اسپتال، اس مقصد سکول اس مقصد کے لیے بنائے. بے شمار سکول تمام مشرقی ممالک میں، تمام جگہوں میں مشنریوں کے سکول ہیں. امداد ان کی امریکہ دیتا ہے، کینیڈا دیتا ہے، برطانیہ، فرانس دیتے ہیں، سب جرمنی دیتے ہیں، جو عیسائی سلطنتیں ان کو ایڈ دیتے ہیں بڑی بڑی، وہ چلاتے ہیں اور لوگوں کو عیسائی بناتے ہیں. سکول انہوں نے چلایا، اسپتال انہوں نے. اس کے علاوہ آج دیکھیں جتنی خبریں یہاں آتی ہیں، آپ جن اخباروں میں پڑھتے ہیں، باہر کی جتنی خبریں ہوں گی یہود کے ہاتھ سے نکل کر کے آتی ہیں، اپنی مرضی کے مطابق وہ خبریں بھیجتے ہیں. ہمیشہ وہ ایسی خبریں بھیجیں گے جس میں ہوشیاری اور چالاکی سے یہودیت کی سازش کو تقویت پہنچے، عیسائیت کو تقویت پہنچے، اور مسلمانوں کو ذوق پہنچے. ہماری کوئی ایجنسی نہیں ہے تمام دنیا میں، کہ جو اپنی خبریں یعنی صحیح خبریں وہ دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے. سب یہود اور نصارہ کے راستے سے خبریں آتی ہیں. جو باخبر لوگ ہیں صلاحیت والے وہ تو کچھ سمجھتے ہیں ورنہ سمجھ بھی نہیں سکتے. ایسے ہی انہی پر یقین چلتا ہے اور وہی باتیں ہمارے ذہنوں میں بھی اترتی رہتی ہیں, اسی کو لوگ مانتے رہتے ہیں, سچ سمجھتے ہیں. حالانکہ اس میں 99% جھوٹ ہوتا ہے, کہیں کوئی تھوڑی بہت بات اس میں حقیقت کی ہوتی ہے. سب باتیں غلط ہوتی ہیں لیکن ایسے عنوان سے وہ بنا کر کے بھیجتے ہیں کہ بس وہ لوگ یقین رکھتے ہیں. تو ہر اخبار کے ذریعے, رسالوں کے ذریعے اور اسی طریقے سے اسپتالوں کے ذریعے اور دوسرا ایڈ کے ذریعے, ہمدردی کے ذریعے, قرض کے ذریعے, تجارت میں لین دین کے ذریعے رعایتیں دے کر پھر وہ آگے عیسائیت یہودی کی طرف راغب کرتے ہیں لوگوں. تمام یہ جو فرمایا لوگ کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ آرزو کرتے ہیں کہ تم کو گمراہ کریں, اپنے مرکزی عقیدے پر نہ رہنے دیں, قرآن کے ساتھ تمہارا تعلق نہ رہنے دیں. وہ اس کی آرزو کرتے ہیں, اس کی کوشش کرتے ہیں. وہ لوگ فرمایا حقیقت یہ ہے کہ مسلمان اگر اپنے عقیدے پر اور اپنے اس مرکزی نقطے پر رہیں گے تو یہ لوگ نہیں گمراہ کر سکتے مگر اپنی جانوں. گمراہی کا وبال تو انہیں پر پڑے گا بشرطے کہ مسلمان اپنی صحیح بات پر رہیں. ہر حالت میں گمراہی کا وبال ان کی اوپر پڑے گا. ان کو اس بات کی سمجھ, جس کو گمراہ کریں گے کل آگے پھر پتہ بھی چلے گا کہ گمراہی کا کیا نتیجہ ہوتا ہے. قیامت کا محاسبہ بھی تو ہے آگے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اہل کتاب, کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی آیتوں کے ساتھ, اللہ کی باتوں کو کیوں جھٹلاتے ہو؟ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا سچا نبی نہیں مانتے, قرآن کو خدا کا سچا کلام نہیں مانتے, اور احکام الہی کو تم نہیں مانتے, انکار کرتے. کیوں اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو؟ اور تم جانتے ہو, گواہ ہو تم. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن واقعی وہ کتاب ہے جس کا وعدہ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ بنی اسماعیل کے خاندان میں سے تیرے جیسا ایک نبی میں برپا کروں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا, یہ وہی کلام ہے. اور نبی کو بھی جانتے ہیں, یعرفونہ کما یعرفونہ ابناءہم, اپنی اولادوں اور بیٹوں کو جس طرح جانتے ہیں اس سے بڑھ کر کہیں نبی کو بھی جانتے ہیں. یہ واقعی وہی نبی ہے, وہ ساری علامتیں ان میں پائی جاتی ہیں. جیسا کہ اللہ نے سورہ آراف میں فرمایا یجدون عندہ مکتوبا فی التورات والانجیل, تورات انجیل میں ان کا ذکر لکھا ہوا پاتے ہیں. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی وہی رسول ہے, لیکن اس کے باوجود زید عناد حسد اور اپنی ذہنی فساد کی وجہ سے قبول نہیں کرتے. اللہ نے فرمایا کہ جان بوجھ کر اے اہل کتاب کیوں ملاتے ہو حق و باطل کے ساتھ؟ یہ تحریف کرنا جو ہے صحیح خلط ملط کر دیا, اور پھر پوچھنے والوں کو ایسا بتلایا کہ وہ شبہ میں پڑ جائیں. کوئی پوچھتا تھا کہ تمہاری کتابوں میں آخری نبی کی کیا علامتیں ہیں, تو جو علامتیں وہاں لکھی ہوئی اس کے برخلاف دوسری علامتیں بتلا دیتے تھے, اگڑبڑ کر دیتے تھے. اور حق بات کو تم چھپاتے ہو ہمیشہ, حالانکہ تم جانتے ہو دیدہ اور دانستہ. یہ خصوصاً یہود جو ہیں یہ دیدہ اور دانستہ عمدن گمراہی پھیلاتے ہیں. شبہ نہیں ہے مشرکین تو اشتباہ کی وجہ سے بھی گمراہ تھے, جنانچہ وہ لوگ تو ٹھیک بھی ہو گئے یا ختم ہو گئے, لیکن یہ جو دیدہ اور دانستہ گمراہی پھیلاتے ہیں اور جان بوجھ کر سمجھتے اور جانتے ہوئے زد عناد حسد اور ہر درمی کی وجہ سے ان کا کوئی علاج نہیں. جان بوجھ کر کے جو انسان یہ سب سے زیادہ یعنی برا انسان ہو, اگر شبہ ہو کسی کو پتہ نہ ہو تو وہ ایک حد تک معذور ہوگا, کس کو پتہ نہیں. یہ لوگ جانتے ہوئے سب چیزوں کو جانتے ہیں. مکے میں آتے ہیں تو مشرکین پوچھتے ہیں کہ بھئی ہمارا مذہب اچھا ہے یا ان کا مسلمانوں کا مذہب اچھا ہے؟ تو کہتے ہیں تمہارا مذہب اچھا ہے, کہ قرآن میں اللہ نے اشارہ فرمایا کہ جان بوجھ کر کے یہ کہتے ہیں کہ کافروں کو مسلمانوں کے مخالف زیادہ بنانے کے لیے. اور اس قسم کی باتیں بھی یہ لوگ کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا ہو, حالانکہ یہ جانتے ہیں یہ علم والے لوگ ہیں. مشرق تو جاہل لوگ ہیں, یہ کتابوں کا علم جانتے ہیں, نبیوں کی تاریخ سے باخبر ہیں, لیکن ایسے خبیث اور ہر دھرم لوگ ہیں کہ وہ اسلام کے خلاف ہر بات ایسی کریں گے کہ جس سے اسلام کو ضعف پہنچے. ہمیشہ توہین و تذلیل کی باتیں بھی کریں گے, سازش کی باتیں بھی کریں گے. ساری دنیا عیسائیوں اور یہودیوں کی سازش سے بھری ہوئی ہے. خال خال مسلمان ہوں گے جو سازش سے باخبر ہوں گے, ورنہ اکثر یہ بھی سب اسی کا شکار ہیں. کہتے ہیں یہ ٹھیک کہتے ہیں, یہ ترقی ہے. یہ ترقی اسی طرح ہوتی ہے جس طرح یورپ والے چاہیں, عیسائی اور یہودی چاہیں. اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالت طائفة من اہل الكتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم قل ان الہدى ہدی اللہ أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقالت طائفة من اہل الکتاب, اور کہا ایک گروہ نے اہل کتاب میں سے کہ ایمان لاؤ اس چیز پر جو نازل کی گئی ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے ہیں, وجہ النہار دن کے پہلے حصے میں, اور کفر کرو دن اس کے ساتھ دن کے آخری حصے میں, لعلہم شاید یہ لوگ پھر جائیں. ولا تو منو اور نہ تصدیق کرو تم مگر اس کی جو تمہارے دین کی پیروی کرتا ہے. آپ کہہ دیجئے بے شک ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے, تصدیق نہ کرو اس وجہ سے کہ دیا جائے کوئی مثل اس کے جو تم دیے گئے ہو, یا وہ جھگڑا کریں تمہارے پاس تمہارے رب کے پاس. آپ کہہ دیجئے بے شک فضیلت اللہ کے ہاتھ میں ہے, فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے, دیتا ہے وہ جس کو چاہے, اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. یختص برحمت ہی وہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہے, اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. اہل کتاب سے ہی کتاب ہے پہلی آیت میں بھی, اور یہاں بھی اہل کتاب کی خرابیوں کا ذکر ہے. اس میں یہود اور نصارہ دونوں ہیں. خاص طور پر مدینے کے ارد گرد رہنے والے اور مدینے میں رہنے والے یہودی, وہ خاص طور پر ان آیتوں کا مصداق ہیں. اس پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی دینی خیانت کو بیان فرمایا, اور اگلی آیت کے اندر جو وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ, وہاں سے دنیاوی خیانت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. یہ لوگ دینی طور پر بھی خائن ہیں اور دنیاوی طور پر بھی خائن ہیں. وہاں وہ دنیاوی خیانت کا ذکر ہے, یہاں دینی خیانت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. پہلی آیت میں بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب کا ایک گروہ تو اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طرح تم کو گمراہ کریں. لو یضلونکم, مسلمانوں کو گمراہ کریں, اور وہ اپنی ہر قسم کی کوشش اس میں صرف کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح جس طرح بھی ممکن ہو مسلمانوں کو اسلام سے پھیر دیں اور ان کو گمراہ کر لیں. اور یہ اس دین کے مرکزی نقطے سے ہٹ جائیں مسلمان, اور قرآن کے ساتھ بھی ان کا تعلق نہ رہے, ہر وقت اس کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں اس آیت کے اندر ان کی اہل کتاب کی اس کوشش کا ذکر ہے کہ وہ اس قسم کی تدبیریں بھی کرتے ہیں, اور ایسی ایسی مکاریاں بھی کرتے ہیں کہ مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے کسی نہ کسی طریقے سے بدزن کیا جائے اور پھیر دیا جائے. تو مدینے کے ارگرد رہنے والے یہودیوں نے ایک دفعہ آپس میں یہ مشورہ کیا. یہ اس دور کی بات ہے کہ جب بیت المقدس سے رخ پھیر کر خانہ کعبے کی طرف اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا کہ منہ نماز کے وقت خانہ کعبے کی طرف پھیرا کرو. اس وقت یہودی بہت بگڑے, جن کا ذکر سورہ بقرہ میں ہے, اور بڑا تان کیا اور بہت مخالف ہو گئے. تو پھر یہ تدبیر بھی آپس میں سوچی. مدینے میں اور اس کے ارد گرد رہتے تھے, مختلف ان کی بستیاں بھی تھیں, گڑیاں تھیں ان کی جن میں یہ آباد تھے, تجارت یہ کرتے تھے, سود کا کاروبار یہ کرتے تھے, جیسا کہ آگے آئے گا تذکرہ ان کا. اور یہ ہر قسم کے دولت رکھتے تھے اور چھائے ہوئے تھے ساری تجارت پر. تو ان لوگوں نے مشورہ کیا, ان کے جو پڑھے لکھے ہوئے لوگ تھے, ان کے عالم تھے, انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایسی صورت اختیار کرنی چاہیے کہ کچھ لوگ داخل ہو جائیں اسلام کے اندر دن کے پہلے حصے میں, اور یہ ظاہر کریں کہ ہم بھی مسلمان ہو گئے ہیں, اور پھر دن کے آخری حصے میں وہ نکل آئیں باہر. اس سے یہ ہوگا کہ جو کمزور لوگ ہیں, ضعیف لوگ ہیں یا ناواقف لوگ ہیں, ان کو شبہ پڑ جائے گا, ان کو یہ شبہ پڑ جائے گا کہ یہ پڑھے لکھے ہوئے لوگ تھے اور بڑے اخلاص کے ساتھ یہ اسلام میں داخل ہوئے, تو یہ واپس جو آگے تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام سچا مذہب نہیں ہے. اس طریقے سے جو ناواقف لوگ ہیں یا ضعفاء ہیں, کمزور ہیں, یا جو ابھی ایمان میں اچھی طریقے سے پختہ نہیں ہوئے اور اس کی تعلیمات بھی انہوں نے پوری طریقے سے حاصل نہیں کی, اور جاہل لوگ جو ہیں وہ بدزن ہو جائیں گے, ان کو شک پڑ جائے گا, اور وہ بھی مطلب ہے اسلام سے واپس ہٹنے کی کوشش کریں گے. یہ تدبیر انہوں نے سوچ کر یہ آپس میں طے کیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ پہلی آیت کا خطاب بھی اسی سلسلے میں فرمایا ہے, جیسا کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں, یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون. اے اہل کتاب, کیوں تم حق کو باطل کے ساتھ ملاتے اور کیوں حق کو چھپاتے ہو دیدہ و دانستہ؟ کتنے ظلم کی بات ہے, تم جانتے ہوئے حق کو چھپاتے اور یہ تلبیس کرتے ہو, تلبیس کی یہ شکل تم نے بنا لی تاکہ عام لوگوں پر اشتباہ ہو جائے, وہ شک میں پڑ جائیں کہ اگر اسلام سچا ہوتا تو یہ پڑھے لکھے ہوئے لوگ داخل ہو کر کیوں واپس پلٹ گئے. لہذا معلوم ہوا کہ اسلام سچا نہیں ہے, اس طریقے سے اشتباہ میں پڑ جائیں گے. تم کیوں یہ تلبیس کرتے ہو؟ اور اس کی شکل و صورت یہ بھی ہے, وقالت طائفۃ من اہل الکتاب, اور کہا ہے گروہ نے اہل کتاب میں سے, ایمان لاؤ اس چیز پر جو نازل کی گئی ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے ہیں. ایمان والے وہ مسلمان ہیں, اور جو چیز ان پر نازل کی گئی ہے وہ قرآن کریم ہے. جو لوگ قرآن کریم پر ایمان لائے ہیں تو تم بھی اس پر ایمان کا اظہار کرو, وجہ نہارے دن کے پہلے حصے میں. وجہ چہرے کو بھی کہتے ہیں, رخ کو بھی کہتے ہیں, اور یہ ابتدا دن کے ابتدائی حصے کو بھی کہتے ہیں عربی زبان میں. من کان مسرورن بے مقتل مالکن فلیات نسوتنا بے وجہ نہاری. ایک سردار مارا گیا, مر گیا, تو اس کا رشتے دار شاعر وہ کہتا ہے کہ جو مالک کے مرنے پر خوش ہیں ان کو آ کر دن کے پہلے حصے میں دیکھنا چاہیے کہ ہماری عورتیں کس قدر اس پر نوحہ کر رہی ہیں اور کس قدر غمگین ہیں. پلیات نسبت ناب وجہ نہاری، جن کے پہلے اسم صبح ہوتی ہے تو وہ اس پر ماتم بپا کرتی ہیں اور صدمے کا اظہار کرتی ہیں، آ کر دیکھ لے. یہ کہنا کہ مالک کے مرنے پر لوگ یہ خوش ہوئے، یہ بات غلط ہے. اگر مشاہدہ کرنا تو آ کر دیکھ لو. تو وجہ نہار کا معنی دن کا پہلا حصہ، دن کے پہلے حصے میں قرآن پر ایمان لے آؤ، اور وقت شروع آخر ہو اور آخری حصے میں انکار کر جاؤ، منکر ہو جاؤ. شاید یہ لوگ اس طریقے سے پلٹ جائیں اسلام سے، یہ کمزور لوگ ضعیف لوگ مسلمان بھی پلٹ جائیں، کہیں کہ یہ لوگ جو جاننے والے داخل ہو کر نکل گئے تو معلوم ہوا کہ اسلام میں کوئی خرابی ہے، نقص ہے. اگر ٹھیک ہوتا تو یہ پڑھے لکھے ہوئے لوگ اور یہ دانا لوگ کیوں پیچھے پلٹتے؟ اس طریقے سے یہ لوگ بھی واپس پلٹیں گے. یہ تدبیر بنائی. دیکھو دینی طور پر یہ کتنی خیانت ہے، یہ مذہبی خیانت ہے، اور یہ جان بوجھ کر کر رہے ہیں یعنی. اور یہ سازش بنائی، سکیم بنائی، پلان بنا لیا کہ ایسا کریں اور اپنے اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، اظہار کرتے ہیں، اور جن کے آخری اسی میں پلٹ جائیں گے تو لوگ بھی شک و تردد میں پڑ جائیں گے کہ واقعی اسلام غلط مذہب ہے، ورنہ یہ لوگ کیوں واپس ہوتے ہیں؟ یہ تو بڑے واقف کار لوگ. یہ سکیم بنائی انہوں نے، اور یہ کتنی بڑی خیانت ہے جانتے ہوئے. اللہ نے فرمایا وانتم تعلمون، جانتے ہو قرآن سچا ہے، اور یہ وہی کتاب ہے جس کی پیشن گوئی موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی، یہ وہی کتاب ہے، اور یہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم وہی اللہ کے رسول ہیں جن کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت سنائی تھی، سارے نبیوں نے بشارت سنائی تھی. تو یہ وہی رسول ہیں اور یہ وہی کتاب ہے. تو جان کر دیدہ اور دانستہ یہ مذہبی خیانت کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ دیکھو گمراہی کے پیشوا بنے ہوئے ہیں یہ لوگ، کہ ان کی دینی خیانت ہے. اب سچے دین سے لوگوں کو پھیرنے کے لیے ایسی ایسی تدبیریں کر رہے ہیں، اور سار سار یہ کہتے ہیں ولا تو منو، یہ آپس میں مشورہ کر کے کہتے ہیں نہ تصدیق کرنا مگر اس کی جو تمہارے دین کا تابع ہو. یہ بھی ہے کسی کو سچا نہ سمجھنا، جو تمہارے دین کا تابع ہے تصدیق اسی کی کرنا. اور اس کا یہ مطلب بھی بنتا ہے کہ تم جو اسلام کا اظہار کرو گے، قرآن پر جو ایمان لاؤ گے دن کے پہلے حصے میں، تو یہ صرف زبانی ہونا چاہیے، دل سے تصدیق نہ کرنا. دل سے تصدیق تو اسی کی کرنا جو تمہارے دین کے اندر ہو، دوسری بات کی تصدیق نہ کرنا. ایسے ہی سرسری طور پر یہ گمراہ دوسرے لوگوں کو پلٹانے کے لیے یہ بات کرنا، یہ زبانی تصدیق ہے. مطلب کیونکہ دن کے آخری حصے میں تو پلٹ ہی جانا ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں. یا تم نہ تصدیق کرنا، دل سے نہ سچا سمجھنا کہ قرآن بھی سچا ہے یا آخری دور کا نبی بھی برحق ہے یا سچا ہے، بالکل تصدیق نہ کرنا. تصدیق اسی کی کرنا جو تمہارے دین کے اندر ہو. یہ اپنی پختگی اور اپنی اس ہردرمی پر ان کا ثبات جو ہے اور پختگی، اس کو بیان کر رہے ہیں. کسی کی تصدیق نہ کرنا، یہ کہ تم ہی ٹھیک ہو اور کوئی دوسرا ٹھیک نہیں ہے، کسی کی تصدیق نہ کرنا. بس جو یہودی ہو وہی ٹھیک ہے، باقی اور کوئی ٹھیک نہیں ہے. جیسا کہ سورہ بقرہ میں بھی گزر چکا ہے کہ ان کا ادعا